don't fucking know me. Yep, you don't fucking know me. Yep, you don't fucking know me. I tak wiedzą, kim jesteś. Chcą cię kontrolować, poczują się niepewnie. To jest wojna, bądź gotów na aneksję. Nic bez nas o nas da, chyba we śnie. Breaking news, jestem znany, a mnie nie znasz. Robię szum wśród audiencji od dwóch dekad. Już za kilka ról chcieli nosić mnie na rękach, a ja nadal czuję głód pierdolonego zwycięstwa. Nad tym, że tłum znowu próbuje mi wkręcać, że ściemniam. Weź przestań, mniemaj, że ściemniam tylko jak wjeżdżam na ekran. Ale nie ma na to miejsca w moich pierdolonych wersach. A koncepcja, że moja egzystencja to jakiś kurwa biznesplan, jest błędna. Polegasz na raperkach, co się tak bali o fanki, że chcieli mnie powyjaśniać, a ja znów nie daję szans im. Prawda jest taka, dziś mi wiszą koło laski, bo słowo sukces sprawia, że myślisz fabijański. To nie jest moja racja, tylko fakty. Lepiej przyklaśnij, bo się błaźnisz. You got me? You got me? Yo. Jebać ich. Słowa i tak wiedzą, kim jesteś. Chcą cię kontrolować, poczują się niepewnie. To jest wojna, bądź gotów na aneksję. Nic bez nas o nas da, chyba we śnie. Niektórzy ciągle czują, że wisisz im beef. Nie wiem skąd budzisz instynkt modliszki w nich. Ktoś tu ma otwarte rany, nie zabliźnił ich. Ktoś toksyczny, także znów szaleje licznik mi. Szyjesz grubymi nićmi diss. Typie, weź się kontroluj, daj mi żyć i śnić. Albo zbudzisz we mnie zło, co wyczyści shit. Choć energię pozytywną mam jak fish i bisz. Czy ty kminiszka pisz? Świat cię skrzywdził, kiedyś lata wstecz, a dziś sam się niszczysz. Idź się lecz, a kysz. Ja mam vibe, ogród zwany Eden, mieszkam w nim. Sprawdź. Każdy też ma syf. Kto go nie ma, ale dziś jak mnie nie znasz, milcz. Załóż filtr. Bestie, bierz na smycz swą agresję. Poza tym o nas, bez nas nic. Ej. Nie zamienili z tobą słowa i tak wiedzą, kim jesteś. Chcą cię kontrolować, poczują się niepewnie. To jest wojna, bądź gotów na aneksję. Nic bez nas o nas da, chyba we śnie.